اسلامی بہنیں اپنے پڑوسنوں کے گھر کے دروازے پر جا سکتی ہیں؟ صرف مسلمان عورتوں کو نیکی کی دعوت پیش کریں، کسی طرح بھی اجنبیوں یعنی غیر محرم مردوں سے بے پردگی یا خلوت یعنی تنہائی وغیرہ کی نوبت نہیں آنی چاہیے. الغرض خوب محتاط رہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.